निस्तत्त्वरूपतैवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका सा शक्तिकार्ययोस्तुल्या व्यक्ता व्यक्तत्वभेदिनो। तो यहां चर्चा ये की गई सद असद का विवेक को करना ही यहां मुख्य उद्देश्य है। उस सद असद के विवेक के करने के लिए हेतुभूत कार्य कारण का विचार किया गया। तो अब इसमें संकेत ये किया गया क्रम से बतलाते हुए, माया में जैसे निस्तत्व है, असदत्व है, ठीक इसी प्रकार से आकाश में भी निस्तत्व और असदत्व है, ठीक उसी प्रकार से वायु में भी निस्तत्व और असदत्व है। ये संकेत किया। अब यहां पर वही संकेत करते हैं जो संकेत किया था उसके व्यक्ता व्यक्त को लेकर के, उसको लेकर के यहां उत्तर दे रहे। निस्तत्व रूपता एव अत्र, यहां पर सद असद के विवेक के प्रकरण में जो सद असद का विवेक का प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग में ही मने निस्तत्व रूपता एव, माया जो है कैसी है, निस्तत्व रूप है। इसी प्रकार से यहां प्रसंग आया क्रम से वायु का, इसलिए माया जब निस्तत्व रूप है, आकाश निस्तत्व रूप है, तो उस वायु का भी साक्षात कारण जब आकाश निस्तत्व है तो वायु भी निस्तत्व रूप है, अर्थात मिथ्या है, असत है। ये अत्र तो मायात्वस्य प्रयोजिका, तो यहां पर क्या है, तो इस प्रकार से निस्तत्व या असदत्व मिथ्यात्व यही उस माया में बतलाने का अभिप्राय है, यही प्रयोजक है, माने यही अभिप्राय है, यही प्रयोजन है। सा शक्ति कार्ययोस्तुल्या, अब कार्ययो हो तो कारण कार्ययो हो, मने कारण और कार्य को लेकर के क्या कहा गया था, कारण अव्यक्त है और कार्य व्यक्त है, तो ये कार्य और कारण की व्यक्तता अव्यक्तता जो ये अवांतर भेद है, उस अवांतर भेद पर विचार करने की यहां आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो अवांतर भेद हैं। यहां पर आवश्यकता किसकी है, तो जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, मुख्य प्रयोजन है, सत क्या है और असत क्या है, तो सद असद के विवेक को लेकर के यहां प्रसंग है, उसका ही विचार करना है। लेकिन जो कार्य और कारण में मने अव्यक्तता और व्यक्तता जो कही गई, तो वो व्यक्ता और अव्यक्तवांतर भेद हैं, वह हमारे प्रयोजन नहीं। ये संकेत किया। तो उसी को लेकर के टीकाकार ने भी कहा कि शक्ति ननु शक्ति कार्ययो रुभयो रपि निस्तत्व रूपतायाम विशिष्टा अविष्टायाम व्यक्ता अव्यक्तत्व लक्षणो भेदः कुतः इत्याशंक्य तद विचारः प्रस्तुता अनुपयुक्त इति परिहरति। तो कहने लगे कि जो ये हमारा सद असद का विवेक का प्रसंग है, उसी प्रसंग में व्यक्त और अव्यक्त ये अवांतर भेद उपस्थित हुआ, तो उस अवांतर भेद पर विचार करना अनुपयुक्त है, हमें तो जो अपना मुख्य भूत लक्ष्य भूत है, हमारा जो प्रयोज्य है, उसी का विचार जो है वो उचित है। ये संघ उसी का यहां परिहार आगे के श्लोक में भी कर रहे हैं। सद सद सदसत्व विवेकस्य प्रस्तुतत्वा चिन्त्यताम् असदो अवांतरो भेद आस्तां तचिन्तयात्र किम्। तो वही संकेत किया, प्रस्तुत माने जो हमें प्राप्त है या जो हमारे सामने उपस्थित है, क्या है, सत क्या है, असत क्या है, ऐसा विवेक हो। अब जो है सद असत के विवेक का यहां प्रसंग है, उसी का चिंत्यताम, उसी का हमें विचार करना चाहिए। अवांतर जो भेद है वो बना रहे, आस्ताम अवांतर भेद है लेकिन वो बना रहे, उससे हमें क्या लेना देना। इसलिए तन चिंतयात्र किम, उसके चिंतन से क्या अर्थ निकलेगा, अंतर्गत है ना, सद असद के विवेक के अंतर्गत ही, माने सत और असत को लेकर के असत के जो भेद किए गए हैं व्यक्त और अव्यक्त, तो उसी के उन भेदों से हमें क्या लेना। केवल हमें उसमें देखना कि ये असद जो है वो असद है, मिथ्या है अथवा सत है, केवल यही विचार करना। सत जो है वो कैसे सत है, इतना ही विचार हमारे लिए प्रयोज्य है। ये संकेत किया। अब देखो इसके विषय में आगे संकेत भी किया कि जो यह जहां पर दो पदार्थ और उन पदार्थों का ज्ञान हमें पृथक पृथक नहीं हो रहा, दो पदार्थ और दो पदार्थों का ज्ञान हमको पृथक पृथक नहीं हो रहा, किंतु कैसे हो रहा, मिला हुआ हो रहा है। दो पदार्थ हमारे सामने उपस्थित हुए, उन पदार्थों का हमको पृथक पृथक ज्ञान नहीं हो रहा, किंतु ज्ञान कैसा हो रहा है, तो मिला हुआ हो रहा है। और जहां पर ये मिला हुआ ज्ञान होता है, इसी का वेदांत की भाषा में नाम क्या दिया गया, भ्रम, अध्यास है, ये सब कहा गया। और आंगल आदि भाषा में भी मिथ शब्द जो बना है वो किससे बना, इसी को लेकर के, माने मिले हुए दो शब्द या दो अर्थ में प्रतीत जहां एक करके हो रहे हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, भ्रम कहते हैं या अध्यास कहते हैं। और भ्रम जो होता है वो कैसा होता, भ्रम का मतलब क्या, मैंने विपरीत ज्ञान, परीत ज्ञान नहीं, अर्थात जैसा जो है वैसा ज्ञान नहीं, किंतु उससे पृथक उल्टा ज्ञान, उससे भिन्न ज्ञान, उसी को क्या कहेंगे, भ्रम भी कहते हैं। तो यही अध्यास आदि के लक्षणों में समझाया गया। तो अब यहां पर मिथ शब्द जैसे आता है, तो मिथ शब्द भी आंगल भाषा भी स्वीकार करता है कि जैसे हम किसी कहानी को कहते हैं, किसी कहानी को कहते, अब कहानी का जो कहने का उद्देश्य और कहानी, तो अब जो कहानी है वो तो सच्ची नहीं होती, लेकिन उस कहानी से जो कहा जाता है वो सच्चा, इसी का नाम शास्त्र में क्या दिया, रूपक। क्या देते हो, मने किसी का हम निरूपण करते हैं तो अन्य रूप का उसमें आरोपण करके उसका निरूपण करते, या गुणधर्मों का निरूपण आरोपण करके निरूपण करते, तो वो भी हम रूपक कह देते हैं। तो ये जो है कहानी का कहना, तो कहानी का स्वरूप क्या है इससे तात्पर्य नहीं होता, किंतु कहानी के द्वारा कहा क्या जा रहा है, कहानी का जो अर्थ है उस अर्थ, हमारे अर्थ में ही हमारी प्रयोज्यता होती है, अर्थ ही हमारे लिए प्रयोजनीय होता है। तो अब जो है उदाहरण के लिए, हम इस चीज को समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? लेकिन होता क्या है, हम कहानी को तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन कहानी से जो कहा गया वो छूट जाता। जितने भी पुराण परंपरा है, वो पुराण परंपरा क्या है, उसमें कहानी ही दी गई है ना? अब जो कहानी दी गई, उन कहानियों से कहा क्या गया, उन कहानियों का वहां अर्थ क्या है, वो हम नहीं ग्रहण करते किंतु कहानी को ग्रहण कर लेते। तो कहानी क्या कह रही है, वो होता है सत्य, लेकिन कहानी सत्य नहीं। कहानी काल्पनिक ही होती है, कहानी एक कल्पना ही होती है, लेकिन वो सत्य नहीं। लेकिन उसके द्वारा जो कहा जाता है वो सत्य होता है। इसके विषय में पुराणों में बहुत सी आप कहानियां सुनते भी रहते हैं। मैमन स्तोत्र में भी संकेत आता, आपने ब्रह्मा की कहानी सुनी। ब्रह्मा की अनेकों प्रकार से कहानी कही गई, लेकिन एक वहीं पर कहानी कही गई कि ब्रह्मा ने कन्या उत्पन्न की और ब्रह्मा कन्या पर मोहित हो गए, उसकी सुंदरता, ऐसी कहानी ये कहती है। अब जब हो गए तो वह कन्या जब ब्रह्मा को ऐसा देखा तो लाल मुंह करके भाग खड़ी हुई, और भाग खड़ी हुई तो ब्रह्मा भी पीछे भाग। अब इस पर नाना प्रकार के हम लोगों के प्रश्न होते हैं, क्या देवता भी ऐसा करते ये सब, लेकिन अब इसका अर्थ क्या है, कहानी कह क्या रही है। तब वहां संकेत किया, वहां ब्रह्मा कौन है, तो वहां संकेत पुराण में करते हैं सूर्य ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा कौन है, तो ब्रह्मा को किसके द्वारा निरूपित किया, सूर्य को ही निरूपित किया ब्रह्मा शब्द से। किस शब्द से कहा, ब्रह्मा से, लेकिन कहे किसके रहे, कह रहे हैं किसको, सूर्य को। अब सूर्य को जब ब्रह्मा शब्द से कहा तो सूर्य ही ब्रह्मा। अब ब्रह्मा से कन्या का होना क्या है, तो सूर्य का स्वरूप जानते हैं आप लोग, प्रकाश स्वरूप है। सूर्य का स्वरूप क्या है, प्रकाश स्वरूप। और उदय काल में जब सूर्य से प्रथम भाग छिटकती है, प्रथम भाग जब छिटकता है, तो प्रथम भाग के छिटकने पर क्या होता है आप जानते हो। और जब प्रथम भाग छिटकता है और सूर्य उसकी तरफ बढ़ता है तो क्या होता, एक लालिमा होती, फिर धीरे धीरे वो लालिमा भी समाप्त हो जाती। तो अब जो है उसी को हमने क्या नाम दिया, प्रातः काल जो सूर्य से छिटकी या निकली, ये कह दो है, तो वो जो है सूर्य से उत्पन्न हुई, ऐसा कह दो, तो वो उत्पन्न हुई क्या है, लालिमा है? लाल मुंह उसका संकेत कर दिया तो लालिमा कह दिया। अब वो है क्या, तो उसका क्या नाम देते हैं हम लोग, उषा काल भी कहते हो, न माने उषा, क्या कहते हो, उषा। और वो उषा छिटकती, तो अब जो है उससे माने जो है उषा और उषा की लालिमा क्यों हो गई, तो माने सूर्य जब आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, तो ये तात्पर्य है वहां पर। लेकिन उसी को मैंने हिरण्यगर्भ नाम भी दे दिया गया, श्रुतियां आपकी कहती हैं हिरण्यमय न पात्रेण है, ये सब संकेत किया, तो हिरण्यमय पात्र क्या होगा, ये वहां भी संकेत किया। तो ये जो है अब कहानी क्या कह रही है, हम कहानी को तो सच मान लेते हैं लेकिन कहानी जिस अर्थ को कह रही है उसे छोड़ देते। लेकिन कहानी का अर्थ और कहानी, कहानी में क्या शब्द ही तो है, तो आप बोलते ही हो वागर्था विव संप्रक्त, क्या बोलते हो, वागर्था विव संप्रक्त, वागर्था प्रतिपत्ते और जगतः पितरौ वंदे पार्वती। तो ध्यान दो, भगवान शिव क्या है, भगवान शिव क्या है, वो पार्वती क्या है, तो श्रुति कहती है आपकी, क्या कहती है, प्रकृतिम तु माइनम विद्धि और माइनम तु महेश्वरम। ध्यान देना, ये जो प्रकृति है वो क्या है? कहा माया है। और माया बाला जो है, बाला का मतलब क्या? बाला का मतलब हो गया जिसने आश्रय ग्रहण किया, तो आश्रय हुआ बाला। ठीक है, तो आश्रित बाला। तो प्रकृति ने किसका आश्रय लिया, माया ने किसका आश्रय लिया है? तो तब उसका नाम पड़ गया महेश्वर। और जब जो है आश्रय नहीं लिया, तब नाम क्या है? शांतम अद्वैतम है शिवम। तब क्या है? परम शांत अद्वैत वो शिव है। लेकिन वहां पर जो शांत शिव अद्वैत है वो तो है सत्य। वो जो प्रकृति जिसका जिसने आश्रय लिया वो है असत्य। क्यों? क्योंकि श्रुति ही दोनों का विधान करती। एक समय तो उसके आश्रित है मन माया रह रही है, और एक समय आश्रित में माया नहीं। और जब माया ने आश्रय नहीं लिया है तो माया का अस्तित्व क्या? माया का अस्तित्व भी कब होता है? जब किसी आश्रय को ग्रहण करती। निराश्रय माया का बोध होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें जो है सत्व नहीं। तो है शब्द का जो प्रयोग जो होता है के बगैर किसी भी पदार्थ की सिद्धि नहीं। तो वो है क्या? सतो, वो है ब्रह्म। अब उसी से ये सारी की सारी चर्चाएं, कहीं चाहे हृदय गर्भ करके कह दो, ये सब का सब उसी से संबंधित हो जाता है। तो यहां पर जैसे उस कहानी में जहां सूर्य आदि को लेकर के संकेत किया और ब्रह्मा शब्द से उसे कहा गया है ना, तो अब जो है उसकी जो चर्चा की गई उसका तात्पर्य क्या है? कि वो भाग छिटकी और उसको लेकर के ये सारी प्रतीतियां तभी होती। लेकिन वो भाग जो छिटकी वो है क्या? विचार करने की बात है। वो चीज है क्या? उसमें सत्ता किसकी है? तो सूर्य की सत्ता से भिन्न कोई सत्ता है? ऐसे ही यहां माया को ले लो है तो प्रथम कौन है? माया। और फिर उस माया से ही क्रम है आकाश वायु आदि का और फिर सारे ब्रह्मांड का। तो अब जो माया ही असत है तो उस माया को लेकर के ही सारी प्रतीति है, जितनी भी प्रतीति है। तो माया को लेकर के मिथत्वेन है ना, मिश्रित्वेन है। और जब वो जो प्रतीति है तो जो जिसको मिश्रित बना माना वही असत है, तो उससे होने वाली प्रतीति कैसी होगी? असत ही होगी। केवल इस चीज को ही यहां समझाने की कोशिश की जा रही, उसी को भूतों के विवेक से बतला रहे हैं। तो माया में अस्तित्व दिखाया, प्रक्रम से आकाश में अस्तित्व दिखाया, और अब वायु में भी उसी प्रकार से दिखला रहे। अब वही यहां संकेत करते हैं। अब उसके जब हमें भ्रम होता है तो भ्रम में फिर नाना प्रकार की कल्पनाएं हो जाती, भ्रम की श्रृंखला फिर चलती ही चली जाती। जैसे सांप का भ्रम हुआ, भ्रम तो किसका हुआ? एक सर्प का। लेकिन सर्प के भ्रम ने फिर क्या क्या भ्रम कर दिया? दुख का भ्रम कर दिया, भागने का भ्रम कर दिया, उसे मारने का भ्रम कर दिया, उससे बचने आदि, ये नाना प्रकार के भ्रम जो है फिर बढ़ते चले गए। ये संकेत है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी वही संकेत करते। तो सत्य क्या है, असत क्या है, हमें विवेक ये करना है। और यही है हमारा प्रयोजन, यही हमारा प्रयोज्य विषय है। तो ये संकेत करते हैं, अवांतर वेदों से तो कुछ लेना देना नहीं। अवांतर वेद तो जब मूल वेद समाप्त हो जाएगा तो अवांतर वेद अपने आप गिर जाए। ये संकेत किया। तो वही संकेत करते हैं कि सद असत्व विवेकस्य प्रस्तुतात। यहां पर जो प्रस्तुत है माने प्राप्त है, या मूल जो प्रसंग है हमारे सामने जिसकी उपस्थिति है, वो किसकी है? कि सत्य क्या है और असत क्या है, इसी की तो उपस्थिति है। तो ये हमारे सामने प्रस्तुत है माने उपस्थित है, तो हमें ये जानना है, ये समझना है, ये विचार करना है, इसके लिए परिश्रम करना है, प्रयास करना है कि सत क्या है और असत क्या, सत असत का विवेक करना है। तो अब जो यही संकेत किया कि सत और असत का विवेक प्रस्तुत है माने प्राप्त है, उस में जो है उस असत का प्रयोग तो उसी का चिंत्यताम, उसी को हमें जो है चिंतन करना चाहिए। अब उदाहरण के लिए जो वस्तु मेरे पास है और उसके विषय में हम विचार करें, इसका उपभोग कैसे करें, इसका क्या लाभ होगा क्या हानि, तो ये तो ठीक है क्योंकि वस्तु भी हमारे पास है और उसके लिए विचार करेंगे और उसका उपभोग करेंगे तो लाभ हानि को भी प्राप्त होंगे, वो वहां तक तो ठीक है। लेकिन जो वस्तु नहीं है और उसके विषय में विचार करें तो विचार कैसा होगा? सार्थक नहीं होगा, वो निरर्थक होगा, हमारा व्यर्थ का परिश्रम होगा। इसी को क्या कहते हो है? इस चिंतन को क्या कहते हो? चिंता कह देते हो या टेंशन कह देते हो। तो जो वस्तु है उसी वस्तु के विषय में विचार करते हुए तब तो हमें उसका जो है लाभ होता है, लाभ हानि जो भी सही, लेकिन जो है जो वस्तु नहीं है और उस वस्तु को मान करके हम कल्पना करके और उसका विचार करेंगे तो क्या दुख के सिवाय और कुछ मिलेगा? हमारे हृदय को वो सुखाएगा केवल, और कुछ देने वाला। तो इसीलिए कहा कि अवान्तर भेद हैं वो ठीक, लेकिन जो वास्तव में उपस्थित पदार्थ है हमारे सामने पहले इसका चिंतन करो, और इसका चिंतन कर लोगे तो उससे ही आपको लाभ होगा। तो असत सद और क्या है, असत क्या है, ये हमारे सामने जो प्रस्तुत प्रसंग है उस पर को ही चिंतन करना चाहिए, उस पर ही विचार करना चाहिए, उसी के लिए परिश्रम करना चाहिए, ऐसा संकेत किया। अब असतो अवान्तरो वेद, तो सत और असत, लेकिन असत के जो अवान्तर वेद हैं सत को तो हम छोड़ दिया, असत के अवान्तर वेदों का विचार करने लगे तो उससे क्या फल मिलेगा? जो असत है ही नहीं और उसके अवान्तर भेद, तो उनसे हमें क्या मिलेगा? तो कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए संकेत किया कि असतो अवान्तरो वेद आस्तम, बने रहें, उनकी प्रतीति हो, लेकिन उनमें हमें न जाकर के सत क्या है असत क्या है इसका ही विचार करना, क्योंकि उससे हमें कुछ मिलना। तत्चिंत्यात अत्र किम, उसके चिंतन से हमें क्या मिलेगा? उसके चिंतन से कुछ मिलने वाला नहीं। तो इस प्रकार से यह संकेत किया गया, और इस संकेत करते हुए फिर क्या अर्थ निकाला? चाहे वायु मने व्यक्त हो और जो है उसका कारण जो है असत अव्यक्त हो, इस पर हमें विचार नहीं करना। हमें विचार किस पर करना? जैसे माया में अस्तित्व है, जैसे आकाश में अस्तित्व है, उसी प्रकार से वायु में भी असतपना है, वायु भी क्या है? मिथ्या है। ये हमें विचार करना है, और कैसे करना है तो और आगे फिर समझा रहे उस श्लोक को देंगे। सदवस्तो ब्रह्म शिष्टो अंशो वायुर्मिथ्या यथा वियत भासयित्वा चिरं वायोर् मिथ्यात्वं मरुतं त्यजेत। अब यहां संकेत करते हैं कि सद वस्तु, तो सद असद का विचार करना, सत क्या है, तो संकेत किया सद वस्तु ब्रह्म। तो सद वस्तु ब्रह्म, अब सद क्या है तो उसे ब्रह्म कहते, तो मैंने जो कह रहे हो वायु है, तो है और वायु ये दो मिले हुए हमें दिखलाई दे रहे हैं। क्या है शब्द है और आगे वायु शब्द, और वायु और है दोनों एक होकर के हमें दिखलाई दे रहे। अब जब दिखलाई दे रहे हैं तो वहां हमें विचार क्या करना, इसमें जो है शब्द है क्या है शब्द ये क्या है, इसका स्वरूप क्या है। तब संकेत कर दिया कि वायु है, इस वाक्य में जो है वही क्या है, सत है, अस धातु से बना, सत्तार्थक है, तो इसलिए वही क्या है, कहा वही है सत, और जो सत है वही क्या है, कहा वही ब्रह्म है। तो वायु है इस वाक्य के अंतर्गत जब हम पृथक पृथक विवेक विचार करने लगे तो क्या निकला, कहा है इतना अंश जो है वो क्या है, कहने लगे ये सत है, यही ब्रह्म है। अब जो ये अर्थ इतना हमने निकाल दिया है को, वायु है इस वाक्य से है हटा दिया, और है हटा दिया और है को हमने समझ लिया ये सत है ये ब्रह्म है, इतना समझ लिया। अब उससे वाक्य में से अब शेष क्या रह गया, शिष्टो अंशो, तो है इतना हमने पदार्थ निकाल दिया उस वाक्य में से, इतना पद निकाल दिया, तब जो है उसमें से अवशेष जो वाक्य का अंश रह गया, जो पद रह गया वो क्या रह गया, वायु। तो जब है यह अंश सत है यही ब्रह्म है, तो उससे बचा हुआ क्या होगा, वही असत होगा। तब वही संकेत करते सद वस्तु ब्रह्म, सद वस्तु जो है जो है ये है ब्रह्म, और शिष्टो अंशो अवशेष रहा गया उस वाक्य का जो अंश है वो क्या है, तो कहने लगे अंशो मिथ्या, वो मिथ्या है वो क्या रहा, तो वायु। तो इसलिए शिष्टो अंशो वायु मिथ्या, जो शिष्ट अंश है जो बचा हुआ अंश है जो वायु है वो क्या है, कहा भाई मिथ्या है, माने असत है, निस्तत्व है, उसकी अपनी निजी कोई सत्ता। उदाहरण के लिए कल जैसे बोला रोटी है, क्या बोलते हो, रोटी है, तो अब हम सामने क्या देख रहे हैं, दो मिलाकर के देख रहे हैं, अलग अलग नहीं देख रहे, तो दो पद हमारे सामने आए है और रोटी, और उसका एक वाक्य बना, तो क्या बना, रोटी है। अब इसका विवेक करना, कहा ये वाक्य मिले हुए हैं पदों से युक्त हैं, तो भिन्न भिन्न पद का पदार्थ का हमें ज्ञान करना, विवेक करना, तब जब है को जब हम देखेंगे तो है किसको बतलाती, जिसकी विद्यमानता सत्ता वर्तमानता, तो सत्ता किसकी है, वर्तमानता वहां किसकी है, अरे भाई यही तो समझना है, मने विद्यमानता तो है आटे की, किसकी विद्यमानता वास्तव में क्या है, वह है ना, आटा तो विद्यमान है, और आटे को निकाल दो आटा है, और आटा को है को कह दो आटा, और उसको अलग कर दो तो फिर क्या बचा, का रोटी, गेहूं कहां से बचेगा, फिर क्या बचेगा, वाक्य में ले रहे रोटी है इस वाक्य में, तो क्या बचेगा, रोटी। अब रोटी क्या है, यदि आटा को हटा दो, आटा को पृथक कर दो, विवेक का मतलब क्या है, पृथक कर लेना, अलग कर लेना, तो है पने को हमने अलग कर लिया, है पने को अलग कर लिया, तो है क्या, आटा, सत्ता वहां किसकी है, आटे की, तो आटे को हमने अलग कर दिया, है आटा, तो आटा को हमने अलग कर दिया। अब अलग कर दिया तो क्या वाक्य में शेष रह गया शब्द, तो रोटी, और रोटी क्या बची, नाम तो है रोटी का, नाम हम रहे शब्द है, लेकिन उस शब्द में अब अर्थ क्या है, जब है था तब तो अर्थ प्रतीत हो रहा था, लेकिन अब है को हटा लिया तब उसमें क्या अर्थ प्रतीत होगा, भाई आटे को हटा दो, तो आटा आटा जब निकाल लिया गया तो रोटी नाम की क्या चीज बची, कुछ भी नहीं बची। ऐसे ही सर्वत्र, ऐसे ही यहां वायु को लेकर के, वायु है आकाश है, ये सर्वत्र ये ही हमें जो है विचार करना है, तो अब वहां पर क्या बचेगा, तो रोटी ही क्या सिद्ध होगी, असत, केवल प्रतीति मात्र, प्रतीति मात्र थी, वो प्रतीति किसमें थी, तो मिलकर के थी, अकेले प्रतीति नहीं हो सकती, रोटी की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती तो प्रतीति होती, लेकिन कैसे प्रतीति हुई, तो आटे का आश्रय लेकर, आटे के आश्रय को छोड़ करके रोटी की प्रतीति संभव, ठीक है ना। तो ये जो है इसी प्रकार से यहां पर भी संकेत करते हैं कि ये वायु है, जब प्रतीति हुई तभी तो ये वाक्य बोले और मिथुन करके बोले, जब दोनों का एकत्व हुआ मैंने अभ्यास हुआ भ्रम हुआ तब जो है ये वाक्य बना वायु है, और वायु है तो उसमें है पना निकाल दो, सत्ता सत्ता निकाल दो, तो सत्ता सत्ता निकल गई तो क्या रह गया, तो रोटी की तरह से वायु भी क्या हो जाएगी, असत हो जाएगी, निस्तत्व हो जाएगी, वायु का अपना कोई अस्तित्व नहीं। तो इसीलिए संकेत किया सद वस्तु ब्रह्म, जो उसमें है ये वाक्य के अंतर्गत है वो क्या है, वो सत है, और जो सत है वही क्या है, ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बोलते ही हो, वही क्या है, ब्रह्म है। अच्छा, अब जो है आगे फिर कहा शिष्टो अंशो, अब उस वाक्य में वायु है, इस वाक्य में है को हटा लिया, उसमें को हमने समझ लिया, अलग कर लिया, अब जो अंश रह गया वायु, तो वो वायु क्या है, तो कहा वायुर मिथ्या, मने मिथ्या का मतलब है नहीं लेकिन होते हुए जिसकी प्रतीति हो रही है वो है मिथ्या, तुच्छ पदार्थ को मिथ्या नहीं कहा, उसी को असत शब्द से कहते उसी को मिथ्या शब्द से कहते, तो वो क्या है, कहने लगे वो है मिथ्या, कैसे, तो जैसे पूर्व में आकाश को लेके वर्णन किया, तो यथा वियत, जैसे आकाश जो है निस्तत्व है और वो भी मिथ्या है, ठीक इसी प्रकार से वायु भी मिथ्या। अब जब ये हमने विवेक कर लिया, और विवेक जब ये कर लिया था अलग अलग करके देख लिया, और अलग अलग करके हमने देख लिया जो मिले हुए पदार्थ थे उन्हें पृथक किया, और पृथक करके देख लिया अब पृथक होकर के इसके गुणधर्म क्या हैं, और पृथक होकर के इसके गुणधर्म क्या, ये जब हमें दिखलाई दे गया तब क्या होगा, तब कहने लगे वासयित्वा चिरम वायोर मिथ्यात्वम, तब जो है ये जब हमने कर लिया तो इसी धारणा को, इसी विवेक के अनुसार होने वाले ज्ञान को क्या करो, कहा वासयित्वा, इस ज्ञान के संस्कार ही अपने में बसा लो, वासयित्वा माने बसा करके, अर्थात इस धारणा को दृढ़ करो, और कब तक करो, तो कह दिया चिरम है, लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, और चिरम का मतलब तो हो गया दीर्घ काल, और दीर्घ काल का मतलब क्या हो गया, दीर्घ काल का चिरम का मतलब ये है यहां पर, केवल हम यहां बैठ करके और हमने ये विवेक कर लिया और ये ज्ञान की वृत्ति बना ली, लेकिन जैसे ही यहां से हम व्यवहार जगत में गए तो वो वृत्ति हट गई, तब जो है हम विवेक करके व्यवहार नहीं कर पा रहे और वैसा अर्थ समझ करके व्यवहार नहीं कर पा रहे, वहां तो वायु को ही हम सत्य मान करके व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए कहा चिरम माने दीर्घ काल, और लंबे काल तक इसका मतलब माने जो है आप केवल एकांगी होकर के नहीं सर्वांगीण होकर के, इसलिए देखो भक्ति पक्ष में भी आप लोग बोलते हो, वेदांत के पक्ष में भी बोलते हो, ये जो कहते हो सिया राम मय सब जग क्या मतलब, और फिर कह दिया कि करो प्रणाम जोर युग, ये संकेत कर दिया, तो अब विचार करो ये दोनों बातें कह दी, पहले तो तुम्हारी ये वृत्ति बने कि सारा का सारा जगत तो क्या है, सियाराममय है, मने सियाराममय है मतलब, क्योंकि आप जानते हो ये तो वेदांत कहता है कि प्रकृति से रहित जो ब्रह्म उसमें न कोई कार्य है न कोई कारण, कार्य कारण से वो रहित है, लेकिन प्रकृति से युक्त जो जगत है वो क्या है? कार्य कारण भाव वाला है। अब वो कार्य कारण भाव वाला है तो प्रकृति हुई सीता और राम क्या हो गए? हाँ, कारण न कहो वहां, प्रकृति और प्रकृति का आश्रय, क्या कहें? प्रकृति का आश्रय, चाहे राम कहो चाहे ब्रह्म कहो है या सत्ता कहो, तो वो हो गए। अब उनको लेकर के ही क्या हुआ? कहने लगे सब जगत जो है उन्हीं मैं है, और मैं का अर्थ जानते हो, मैं माने मयट प्रत्यय प्रचुर अर्थ में होता, माने सर्वत्र उन्हीं की सत्ता है, अधिकता है। अधिकता क्यों कह रहे? किंचित अंश को लेकर भिन्न भी प्रतीति हो रही, जगत की पृथकत्व भी प्रतीति हो रही, इसलिए कहा हो पृथकत्व प्रतीति वो मिथ्या है, लेकिन सत्ता के रूप से वही वही वही। और ये जो है दृढ़ वासना करके तुम व्यवहार करो, करो प्रणाम जोर जुग पानी, मतलब आप जो भी आदान और त्याग करते हो, ग्रहण करते हो, तो वो ये भावना रखते हुए करो। प्रणाम शब्द का अर्थ क्या है? प्रकृष्टेन प्रणयति नहमयति इति प्रणाम। जो प्रकृष्ट रूप से अच्छी तरह से उसी में नमित हो जाए, उसी में झुक जाए, उसका नाम क्या है? प्रणाम है। तो अब जो है इस सत्ता में ही अपने को झुका देना, और जिसमें झुका देना तो किसका मतलब क्या हुआ? अपने अहमत्व को हमने जो है उस सामने के अहमत्व में समर्पित कर दिया, अपने अहंकार को गिरा लेना, दूसरे के अहंकार को उठा देना। तो माने अहंकार क्या? अस्तित्व। तो अपने अस्तित्व को हटा करके हमने सामने वाले के अस्तित्व को स्वीकार कर। तो अब इस प्रकार से जब व्यवहार करोगे उन्हीं की सत्ता को ऐसी वृत्ति बना करके, तो फिर क्या होगा? तो सर्वत्र वही सत्ता वाली वृत्ति आएगी, और ये वृत्ति जो है धीरे धीरे जब चिरकाल तक जैसे व्यवहार काल में भी चलेगी, तो सारे जगत में फिर तुम्हें जो प्रतीति हो रही है वो सर्वत्र प्रतीति में सद्भावना नहीं होगी, असद्भावना ही होगी, मिथ्यात्व की भावना ही होगी। और जिस पदार्थ में हमें मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है, निस्सार का निश्चय हो जाता है, प्रतीत हो रहा लेकिन उसमें निस्सार का जो है हमें जो है क्या हो जाता है? प्रतीति हो जाए, ज्ञान हो जाए या निश्चय हो जाए, तो उससे क्या होता? न उससे राग होता है और न उससे द्वेष होता। तो राग द्वेष से रहित हो जाता। और सारे दुखों की जड़ क्या है? सुख दुख संगई है। तो राग द्वेष ही तो सारे के सारे की जो है जड़ है, कि वो राग द्वेष से ही काम क्रोध आदि सारे के सारे उपद्रव आगे बढ़ते हैं, तो ये स्थिति पैदा हो जाती है। तो वहां सर्वत्र प्रेम भाव हो जाता है, एकता वाली भी अर्थ, और इसी को सर्वम खल इदम ब्रह्म करके कह दिया। ये जो कुछ भी है वो सत्ता रूप से अस रूप से क्या? ब्रह्म ही है। ब्रह्म से पृथक हुई सत्ता है नहीं जो प्रतीति हो रही है, ये सब संकेत किया दोनों वाक्यों का ये रूप। तो इस प्रकार से यहां पर भी वही संकेत करते, हमें जो आकाश की प्रतीति हो रही, हमें जो वायु की प्रतीति हो रही, हमें जो अग्नि आदि क्रम से बताते चले जा रहे, इनमें सब में हमें जब यहां सदस्य का विवेक करना है तो क्या देखना है? तो जैसे माया में असत्व है वैसे ही आकाश में असत्व है, और वैसे ही वायु में असत्व है। इस भावना को विवेक के द्वारा हमें जो है चिरकाल तक धारण करना है, माने दोनों ही रूप व्यवहार काल में भी इसको धारण करना, और इसको धारण करके फिर क्या करना है? तो कहने लगे इसको धारण करके और वायु में सर्वथा मिथ्यात्व देखना, असत्व निस्तत्व देखना है। और ये जब देखना है तो क्या होगा? तो मरुतम त्यजेत। जब चिरकाल तक ये दृढ़ भावना हो जाएगी, ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा, मने जो है अकस्मात भी हमें वायु की प्रतीति में सत्यत्व दिखलाई नहीं देगा, उसी समय वायु की जो है वृत्ति भी त्यक्त हो जाएगी। तो मर्तम त्यजेत, तब जो है उस वायुपने का जो है त्याग होगा। उससे पहले हम चाहें कि त्याग हो जाए तो संभव नहीं, ये संकेत कर रहे। तो इस प्रकार से यहां किया कि सद वस्तु ब्रह्म, शिष्टो अंशो वायु मिथ्या, और यथा भी तो उधार दे दिया कि जैसे आकाश में दिखला चुके वैसे ही आकाश की तरह से। अब इस वृत्ति को हुई वासयत्वा चिरम, इसको ही हमें जो है चिरकाल तक, अर्थात केवल हम जहां विचार कर रहे वहीं नहीं, विचार के द्वारा जब विचार का प्रयोग कर रहे अर्थात व्यवहार में उसे अपना रहे हैं, तो वहां पर भी यह वृत्ति रहनी चाहिए। और ये जब वृत्ति रहेगी तो ये वृत्ति धीरे धीरे जो है क्या होगा, हमारे में दृढ़ होगी, और दृढ़ होगी तो सर्वत्र हमें वायु में मिथ्यात्व ही सिद्ध होगा, और मिथ्यात्व सिद्ध होगा तो फिर वो वृत्ति भी त्यजेत, तब जो है उस वायु का भी त्यक्तपना हो जाएगा। तब तो हमें क्या दिखलाई देगा, सब कुछ सर्वम खलु ब्रह्म, यही होगा। फिर ये जो वायु है अलग से उसका भान नहीं होगा, ये संकेत किया। तो इस प्रकार से यहां पर बतलाया। अब ऐसा बतलाते हुए अब आगे संकेत करते हैं, कहा चिन्तयेदमन्यमप्येवम् मरुतो न्यूनवर्तिनम् ब्रह्मांडावरणे स्वेषा न्यूनाधिक विचारणा। अब यहां संकेत करते हैं, चिंतयेत, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए है? कहा क्या विचार करना चाहिए, तो ऊपर तो सदसद का बतलाई, वही सदसद का विचार करना चाहिए। तो कहा अभी तो वायु में कहा कहां पर करना चाहिए, अब किसके लिए कह रहे हो, ये पुनः क्यों कह रहे हैं चिंतयेत। तो कहने लगे इसी प्रकार से बन्नी मपि, बन्निम अपि एवं, इसी प्रकार से जैसे वायु में विचार किया, आकाश को लेके विचार किया, माया को लेके विचार किया, इसी प्रकार से एवं है बन्निम अपि चिंतयेत, इसी प्रकार से जो है अग्नि का भी विचार करना चाहिए। जो हम कहते अग्नि है, तो अग्नि है इस वाक्य को लेकर के जो हमें अग्नि की प्रतीति, अग्नि की सत्ता दिखलाई दे रही है, तो कहने लगे यहां पर भी विचार करना चाहिए, और विचार के माध्यम से विवेक करना चाहिए। तो विवेक क्या माने, उसे पृथक पृथक करके वाक्य के जो है शब्द और शब्दों के अर्थों को ग्रहण करके हमें पृथकत्व देखना चाहिए। तो अच्छा, अब कह रहे वन्यमपि एवं मर्तो न्यून वर्तिनम, कैसा है अग्नि का न्यून वर्तिनम, तो न्यून देश में रहने वाला, न्यून वर्तिनम तो माने न्यून देश में रहने वाला, और वायु क्या है का अधिक देश में रहने वाला। तो वायु अधिक देश में रहता है और अग्नि न्यून। अब ये हम कैसे जानते हैं, ये हम कैसे जानते हैं कि वायु अधिक देश में है और अग्नि न्यून देश में है। तो इसके लिए हमारे पौराणिक परंपरा के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई। और क्या चर्चा की गई, तो आप जानते हो कि उसके दशांश में माया, और माया के दशांश में आकाश, आकाश के दशांश में और ये सब क्रम बताया। वैसे तो पुरुष सूक्त में भी थोड़ा संकेत किया, दशांगुलम स्पृत्वात तिष्ठत दशांगुलम, ऐसा वहां भी संकेत किया, सशीर का पुरखा करके चर्चा करके सब विराट स्वरूप का वर्णन किया। तो यहां पर भी जो है ये सब संकेत कर दिया है। वैसे ही यहां पर भी जो है संकेत करते हैं कि ये जो क्रम है शास्त्रीय जो क्रम है और शब्द जो प्रमाण है, वो शब्द प्रमाण भी ये सिद्ध करता है कि अग्नि जो है वायु से न्यून देश में रहती है। कैसे रहती है? न्यून देश। उदाहरण के लिए मान लो आप बैठे हुए हैं और सुसुप्ति वक्त आप बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। जैसे सुसुप्ति में शांतता होती है ऐसे ही सुसुप्ति मत समझ लेना, लेकिन सुसुप्ति की तरह से आप शांत बैठे, मने सुसुप्ति में कोई अहंकार नहीं, कोई वृत्ति का प्ररोहण नहीं है, लेकिन वहां अज्ञान का प्ररोहण मानते हैं, लेकिन उसी तरह से बिल्कुल शांत बैठे। अब जब शांत बैठे हो तो वो शांतता जो है वो कहां है? शांतता जो है वो शांतपना कहां पर है? और जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, शांत है और खाली है, ये समझ लो। तो शांतपना और खालीपना कहां है? हां, हमारे हृदय में। कहां है? तो भाई हम अपने को जीव भाव से सोचेंगे तो क्या कहेंगे? ये सब कहां रहता? हमारे हृदय। और हृदय कैसा है? अंगुष्ठ मात्रम हृदय पुंडरीकम। हृदय कितना है तो उसका परिमाप कितना बदला है? तो हमारे में ही अंगूठे के परिमाण के बराबर जो हृदय है, और उस हृदय में भी वो रिक्तपना शांतपना है। विचार कर लो। तब जब उस हृदय में रिक्तपना शांतपना है तो वो हमारे कितने अंश में हुआ? सर्वांश में तो नहीं, हमारे एक ही अंश में तो हुआ। और फिर उसी हृदय के अंतर्गत है क्या होता है? मने वो शांतता भंग हो गई और क्या हुआ उसी शांतता में, उसी शून्यता में? मैं हूं, ये आ गया। तो ये जो हुआ, अब जब मैं हूं होगा तो इसमें कोई कंपन होगी कि नहीं, उसमें कोई प्रतिफलन होगा कि नहीं, गति आएगी कि नहीं? और जो गति आई वही क्या हो गई? का वायु हो गई। तो रिक्तपना शांतपना आकाश हो गया, और उसमें जो एक कंपन एक वृत्ति का प्रतिफलन हुआ उसी अंतःकरण में ही तो प्रतिफलन होता, प्रतिफलन जब बगैर वायु के होगा नहीं, तो ये क्या हो गई? वायु हो गई है? फिर उस प्रतिफलन होने के कारण मैं हूं, तो फिर वही कामना और हो गई, प्रतिफलन और बढ़ा कि अमुक वस्तु प्राप्त कर लें तो चल पड़े, गति हुई वायु के द्वारा, और गति हुई तो चलते चलते क्या हुआ? सारे शरीर में गर्मी, और गर्मी आ गई तो पसीना निकल आया, तो पसीना निकल आया तो फिर जो है थोड़ी क्लांतता हुई तो गजा करके वृक्ष के नीचे ठंडे में बैठ गए, और बैठ गए तो वो पसीना सूख गया, और सूख गया तो मल बन गया या स्थूलता आ गई उसमें, मने रगड़ दो तो मिट्टी की तरह से निकलता तो पृथ्वी हो गया, है ना? तो ये सब हो। और आजकल तो नहीं, पहले जो है प्राचीन काल में जो लोग थे, तो अब तो ड्रेसों की कोई संख्या का ही माप नहीं रहता, पहले चार भाइयों पर एक ही जो है शर्ट होती थी, उसी से काम जाओ, सब वो बनियान पहन लेते थे। अब जब एक ही होता था, वस्त्र कम होते तो धोने में सर्दियों में दिक्कत होती, तो धीरे धीरे मल जमता था, और उस मल के कारण जुएं बहुत हो जाते थे, है ना? ये था पहले। तो अब जो जू है तो जू कैसा है? एक चेतन प्राणी मान लोगे उसे, तो अब इससे सृष्टि हो गई, ऐसे ही सारा क्रम बतला दिया। तो ये तो एक उदाहरण है, ऐसे ही मैंने ये सब एक अंश के लिए कहा। तो एक अंश में आकाश, आकाश के एक अंश में वायु, और फिर उसी के अहम में जो उसमें खड़ा हुआ उसी को लेकर के पसीना जल हो गया, और जल को लेकर के मल दिया तो पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी को लेकर के उसी में सृष्टि हो गई। तो जू आदि सारे कहां हैं? तुम्हारे ही एक अंश में बैठे हुए है ना। तो ऐसे संकेत, तो इसीलिए यहां संकेत करते हैं, ये तो समझने के लिए उदाहरण के लिए कह दिया कि उस मने चिंतन निमपे मरतो न्यूनवर्तनम, तो मने उस वन्नी को, उस वायु का न्यून देश में रहने वाला जान करके और फिर उसका चिंतन करो। कहां चिंतन करना है? तो चिंतन ये नहीं करना है कि न्यून देश में रहता है, ये तो बतला दिया। मने वह जो न्यून देश में रहने वाला वायु के अग्नि है वो सत है अथवा असत है, ये चिंतन ये करना, उसमें सत्यता कितनी है और असत्यता कितनी, ये विवेक करना है। तो चिंतयेद वन्यमत एवं मर्तो न्यूनवर्तिनम, तो मर्तः न्यूनवर्तिनम जो है अग्निमपि एवं चिंतयेत, माने वायु की तरह से ही, वायु में के न्यून देश में रहने वाले अग्नि का भी जो है चिंतन करना चाहिए, विवेक करना चाहिए, सद असद का विचार करना चाहिए। ये संकेत है। ब्रह्मांड आवरणेशु ऐसा न्यूनाधिक विचारणा, और केवल ये वायु में ही नहीं, का सारे ब्रह्मांड में, उस ब्रह्म से जो ये अंड है उस सारे ब्रह्मांड में, तो एक तो ब्रह्म है दूसरा अंड है, है तो अंड क्या, ये सारा संसार अंड रूप हो गया, और ब्रह्म क्या है, सब अंड का जो आश्रय है, सीधी सी बात। तो सारे ब्रह्मांड में आवरणों को लेकर के, किसको लेकर के, आवरणों को लेकर के, इसी को शास्त्रीय भाषा में परिच्छेद कह देते हो। क्या कह देते हो? परिच्छेद। तो आवरणों को लेकर के क्या है, ये न्यून और ये अधिक, ये सारा विचार है। किसको लेकर के? तो सारे ब्रह्मांड के अंतर्गत आवरणों को लेकर के न्यूनता का और अधिकता का विचार। अब रात्रि में आप शयन करते हो, ठंडी लगती है, तो क्या करते हो? चद्दर। अब वो चद्दर आपके शरीर से अधिक क्षेत्र में रहती है कि न्यून क्षेत्र में रहती है? ना, अधिक क्षेत्र में रहेगी। तो ये जो आवरण जो है वो अधिक क्षेत्र में, उसमें जो है सहन करने वाला मैं हूं क्या, न्यून क्षेत्र में, ये सब संकेत। तो ऐसे ही सारे ब्रह्मांड में ये स्थिति है। चेतन को लेके नहीं कह रहे, नहीं तो कहो हृदय में चेतन बैठा वो भी न्यून होगा, ये मत समझ लेना। तो अब जो है यहां पर संकेत किया इन आवरणों को लेकर के, ये सारी कल्पना जो है वो पूरे ब्रह्मांड में क्या है, कोई पदार्थ न्यून देश में रहता है और कोई अधिक। तो ऐसे ही आकाश, आकाश से न्यून जो है वायु, वायु से न्यून जो है अग्नि, तो अग्नि क्या है, तो न्यून देश में रहने वाली। इस प्रकार से इनका हमें विचार करना, ये संकेत कर रहे। अब आगे चर्चा कल का। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।